Du sa hej och det här är bestraffningen du får. Ja. Jag sa, ja men det är klart jag vill vara gäst i er podd. Och då, det var bara 20-talet där. Mm. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2018-03-10 och detta är avsnitt nummer 157. Jag är Sara, värden ikväll. Och med oss har vi Danny, Lotta och Carl. Hallå! Hallå! Och idag kommer vi ta upp bland annat Vermintide 2. Carl har en mus också att snacka om. Zoe EC2A. Och Danny snackar lite mer om Metal Gear Survive. Och i nyheter så har vi en fin liten nyhet om Valve som börjar släppa spel igen. Och lite andra alternativa nyheter med till exempel Trump. Och att han snackar lite videovåld med ESA, och gamers har inte färre kompisar. Och sen så har vi ju då att Marius yrke är äntligen rörmokare igen. Veckans diskussion dock. Ja, 10-årsplan av spel och spelfranchises. Något vi kommer att se mer av. Och vad ger det för konsekvenser egentligen i spelvärlden? Och på övriga nördämnen så har vi såklart Jessica Jones säsong 2. Och gissa vem som ska snacka om det. Jo, jag. Yay! Okej, då ska vi se. Hur mår ni då idag? Alltså jag är ledsen, men du kan inte säga... Alltså, göra en paus efter. Carl har en mus. Ja, men... Han verkar väldigt, väldigt, väldigt exalterad av den där musen. Mus, ja, precis. Så det ska bli intressant att höra om Carls lilla mus som han klickar med. Eller hur? Eller? Ja, jag tycker det i alla fall. Ja. Så, men mer om det senare. Ja, precis. Mer om det senare. Mm-hmm. Så... Oh dear. Danny tycker om... Eller? Ja, men alltså, vi ska väl uppmuntra Carl nu när han äntligen har blivit en riktig gamer och skaffat sig en mus att leka med. Mm, precis. Eller? Mm. Ingen vän med en mus. Oh dear. Men, det ska bli spännande. Danne, kan vi vara så överens om att vi inte så här för något sätt försöker hoppa in och styra om det här, utan vi bara ser vart det tar vägen? Jag tänker liksom att de får springa bäst de vill, så där, som ett par hönor utan huvud. Så. Alltså, är ni säkra på att ni vågar det? Jag har förtroende, så det är lugnt. Sedan när? Och sen har du förtroende i någonting? Tre sekunder sedan. Sista jag kollade så finns det klippverktyg också när Max ska sen komma att redigera podden sen. Så jag tror inte det är stora problem heller. Ja, visst. Vi hade ju ett mashup-avsnitt som släpptes i veckan. Så, Med massa dumheter vi har klickt ur oss. Ja, precis. Jag tror inte jag var med så himla mycket, så jag... Men, Alltså, jag tänker förneka alla de bitar som jag kläcker ur mig och som jag inte riktigt är helt stolt över. De totalt förnekar jag, så att jag är nog inte heller med så mycket. Jag är ganska nöjd, för jag var ju inte ens med. Alltså, de flesta kom ju från typ så här Fredrik och sådär, så att jag var ganska nöjd. Att, ja, de flesta jag har inte satt så mycket dumheter. Puns, typ så här. Fredrik, det är Fredriks Göteborgsskämt och man hör mig bara, och det här har jag stött ut mig i 20 år och varit vän med Fredrik. Så där. Jag tyckte de var väldigt fina. Jag gillade min öppning av mitt vin där också. Ja, just det. Det var snygg faktiskt. Ja, det är jag extra stolt över. För er som vill veta vad vi pratar om, så kan ni lyssna på ett bonusavsnitt som kom ut här i veckan. Exakt. Oh dear. Ska vi verkligen promota det? Yes, det är Fredriks lilla baby det där, så... Ja, och som det lät så kanske det kommer fler, vem vet, i framtiden. Mm. Vi får väl samla på som sista där 100-150 avsnitt till, då kan vi samla på nästa försnacks. Ska vi verkligen hålla på så länge till? Jag har en hel drös inspelat från idag nu så. Ja, det är sant. Det är sant. Oh my. Mm-hmm. Det är bra att du inte satt på inspelningen innan vi började prata Jessica Alba. Eller vänta. Nej, det gjorde han inte. Nej, nej, det är sant. Okej, för att inte börja prata om Jessica Alba igen. Vi kan börja prata om spel i fokus. Så då kan vi ju börja med Vermintide 2, Lotta. Ja, precis. Det är... ja, det är ju alltså ett Warhammer-spel. Och det är klassisk Warhammer och inte Warhammer 40K som jag är mer van vid. Men det är ett fantastiskt action-RPG shooter sometimes spel som är helt fantastiskt om man tycker om att smasha Skavens. Och Skaven är ju de här rått-hybrid-humanoiderna. Vem gillar inte att krossa dem? Jag älskar att krossa dem när jag spelade Total War Warhammer. Så att, men, yeah. Det är fun for the whole family, så att säga. Ja, yeah, precis, precis. Och det här är då co-op. Och jag har spelat tillsammans med tre andra muppar och sprungit runt. Och man väljer ju då en av fem olika hjältar slash klasser. Du har nu ska vi se här, två som är mera melee och så har du tre som är mera ranged. Och den jag har spelat som jag är rädd passade mig lite för bra ibland. Eller ja, alla hjältar kan har både närstrid och avståndsattacker, men de är mer eller mindre specialiserade på sina. Vi har en som kör mycket med armborst och så har vi någon som står med spjut och så vidare och så vidare. Men min lilla älskling var Sienna Fugonassus, The Wizard. Och Sienna är en helt fantastiskt rar liten pyroman. som hon är då främst avståndsvapen eller avståndskaraktär där hon slänger iväg eldbollar på folk och hon har också en specialattack där hon liksom kan teleportera en bit framåt och lämnar en stor gata av eld efter sig. I like her already. Oh yes. Och dina stackars offer brinner. Alltså de fortsätter brinna. Det är inte bara det att du kastar en eldboll och säger fuff och så är de normala igen, utan de fortsätter brinna. Liken fortsätter också brinna. Och jag ska säga att det här spelet är ganska grafiskt. Du hugger av folkhuven och så vidare och det är blodsplatter. Jag hör varför du gillar spelet. Jag med. Får fråga Lotta så... Alltså, jag är inte så superinsatt i de här Vermintide-spelen då, men jag har hört många som liknade lite med gameplaymässigt om typ Left 4 Dead. Är det en rättvis liknelse eller är det... Ja, alltså du blir väldigt snabbt swarmad. Att helt plötsligt så är de bara överallt och du står och du svingar ditt svärd eller din mace och du kastar dina eldbollar och the glorious carnage. Låter som Diablo. Om man tittar på upplägget på själva banan eller så man spelar, är det som att du ska försvara ett område eller är det som eller för det där man rör sig genom en stad eller whatever? Liksom. Nej, utan där är det också mer Left 4 Dead att du rör dig genom ett område, i alla fall de tre olika missions som jag har spelat. Okay. Och du har liksom vissa hållpunkter som du ska ta dig igenom. På en av banorna ska du till exempel igenom en lada och då måste du först leta upp nyckeln till den här ladan och då när du gör det så möter du en boss och så vidare. Och det finns bossfighter i de här banorna. Men det är, större delen av fighterna är bara massor av skavens och äckel som kommer fram och uppenbarligen vill brinna. Så det är lite kvantitet över kvalitet här på fienden om man säger så, eller? Alltså att de bara rusar den med antal istället för att det, eller yeah. Ja, precis. Mm. Det finns också assassins. Mm. Det var väldigt speciellt. Dels så finns det de med långa krokar som kommer upp bakom dig och så hugger de fast i halsen och börjar släpa din karaktär baklänges. Mm. Och grejen är att ja, du kan inte vända dig om när du blir släpad, så att du ser verkligen inte vad som händer, utan helt plötsligt så blir du bara dragen bakåt och du tar skada. Och du vet inte varför detta händer första gången. Det var skitläbbigt. Eller en annan assassin som liksom... Ursäkta? Måste man få hjälp då? Så man kan inte göra någonting åt det själv. Ja. Ja. Nej, precis. Så att det är väldigt trevligt att du har den här polaren med dig. Eller, som du sa, muppar. Ja, you know. Polar, muppar. Just, det känns lite som att jag skulle gärna vilja vara en av de mupparna. För ja, det här verkar som ett roligt spel faktiskt. Ja, och alltså det är en grej som jag tycker väldigt mycket om med Sienna är att hon gör visserligen fruktansvärt mycket skada om hon är spelad på rätt sätt. Problemet är att hon kan överhetta. Och då tänder hon eld på sig själv och då dör hon. Okej. <Okay. laughs> Ja, jag kan ha gjort det ett par gånger. Self-combustion. Ja, men alltså, det fanns ju skavens där som ville dö. De kom fram till mig och de sa det. De sa, snälla, tänd eld på mig. Och så, jag menar, det var så många av dem, jag bara var tvungen. Off. Yes. Så att, ett trevligt spel. Och lite småsvårt, måste jag säga. I alla fall i början. För att sen, när man är klar med ett uppdrag, oavsett om man klarar det eller inte, så får man lite XP och så får man lite loot. Och det finns också ett crafting-system och uppgraderingssystem där du kan uppgradera det gearet du har fått och också crafta nytt. Där har jag inte kommit in jättelångt på det. Jag har bara spelat en på 3-4 timmar någonting. Men det ska bli väldigt intressant. Och sen har du dessutom talents då, naturligtvis. Så att du branchar alla de här klasserna, alla de fem klasserna. Unlockar du olika klasser. Okej. Som Sienna blir Pyromancer på level 7 och Unchained på level 12. Så att, det... Jag skulle säga att om det är så att du tycker om Warhammer och särskilt tycker om Mosa Scavens, så kan det vara ett väldigt spännande spel. Det är möjligt att jag har fått en hel del mervärde också i och med att jag har spelat med muppar jag faktiskt känner. Men man kan ju matcha också med randoms. Jag vet inte hur communityt är nu och det är ju väldigt nytt. Mm. När släpptes det? Ja, nu i veckan ungefär mig. Okay. Så mycket helt... som i torsdags när vi spelade in det här. Okej. Okay. Mm. Precis. Och det, har du spelat på PC då? Eller? Ja, precis. Ah. Det har jag. Så Steam? Ja, precis. Så det finns på Steam och det kostar idag typ 28 euro. Ja, precis. Typ 30 euro. 28 euro. Så att, alltså grafiken är riktigt bra. Och också bra känsla. Du blir lite dazed om du får för många slag mot snöten. Och du hör, när du blir mer och mer skadad, så hör du din puls som då ökar och ökar och också ökar i ljudvolym. Och ja, det fick ju mitt adrenalin att pumpa en del. Så att, Okej. Mysigt spel. Okej, men tack så mycket Lotta. Ja. Och tala mysigt. Då vill jag höra lite om Carls mus. Zoe. Inte Bowie. Nej. Zoe EC2-A. Handlar inte så mycket om musen specifikt i sig. Så det, utan det kommer väl komma en recension så småningom på den. Men det handlar lite mest bara om hur rätt utrustning kan förhöja en spelupplevelse, kanske man skulle kunna kalla det. Jag hade ju en Extrify mus innan, och för sista en vecka sedan så skett scrollljudet på sig för sista gången. Det har funkat lite av och till så där, men sen så slutade det fungera helt. Och då var jag trött på skiten. Så då gick jag ut och kollade, bara, men det här CS-proffset, han är bra, vad har han för mus? Ja, men han har den här, men då köper vi den, det blir skitbra. Och då landade vi på den här Zoe EC2A, tror jag den heter. Jag blandar alltid ihop namnen, för de har massa olika modeller som typ heter lika, nästan likadant. Och det var ju, den sitter riktigt som en smäcka, så den är lite mer skapt för lite mindre händer. Så att den är ju, jag har inte speciellt stora händer skulle jag påstå. Så den är lite skapt för medelstora till mindre händer. Och den passar verkligen mig perfekt. Alltså den så, direkt när jag bara satt den i handen direkt. Och sen så märkte jag också den stora skillnaden är att sensorn som sitter i den här musen är alltså sinnessjukt bra. Jag har ju nu tagit en paus från CS, för den kompisen jag brukar spela med, vi jobbar lite motsatta tider, så när han kommer hem så går jag och lägger mig, så att då har jag inte någon att spela med så mycket längre. Så då tänkte jag, men nu spelar jag något annat istället, så det gör ingenting. Det finns så mycket roliga spel där ute, så det är inget problem. Jag lägger ner på en annan. Jag hoppar in, värmer upp lite som jag brukar göra, kommer in och så märker jag direkt att alla de här, vad ska man säga, omedvetna, instinktiva rörelser, att de sitter liksom direkt. Alltså jag chockade mig själv. Jag sitter där i CS och så håller jag en vinkel bara. Tittar rakt fram och sen väntar med att någon ska komma ut framför mig. Men vad som händer då, att då kommer den fiende i sidan till höger som inte jag kan se överhuvudtaget, utan han bara skjuter mig och börjar skjuta, så jag bara direkt bara svänger till höger och knäppar han huvudet direkt. Jag chockar mig själv liksom. Vad fan hände precis? Herregud. Så att den här husen har liksom på något sätt gjort mig att få tillbaka suget för de här, ja, CS igen då, en sån här riktigt ordentligt FPS-spel. Då alltså både CS och även Rainbow Six Siege fortfarande, som jag spelar av och till fortfarande, har på något sätt blivit mycket, mycket mer roligare, just för att nu kan jag inte på något sätt skilja på hårdvaran längre, om man säger så. Det finns ingen liksom ursäkt längre, utan den här musen passar mig verkligen perfekt. Och jag kan ju inte påstå att den skulle passa någon annan så perfekt heller, men just att passformen passar mig utmärkt, och sen så att sensorn i den är så grymt bra. Den ser så grymt precis. Härligt. Så att det, jag tyckte på en kul lilla upplevelse liksom, hur en sån sak kan liksom, ja, gör att man får tillbaka suget på vissa spel och sånt där. Så. Ja, men definitivt. Det låter lite grann så här: är du usel på FPS? Köp Zovi med inbyggt auto-aim. Du kan göra headshot varje gång. Så ni på Zovi, ni kan ju bara ringa mig sen, så får ni, kan vi fixa lite sponsordeal där, inga problem. Jag tyckte om det här att passformen passar dig liksom. Jag har också själv små händer, så jag har också problem med att väldigt många möss är för stora för mig, så att jag får verkligen ont i händerna ibland. Det är någonting som jag märkte också. Det är väl någonting som jag har vant mig med min gamla mus, men den var formad på ett sånt sätt att det ställen jag var tvungen att greppa med liksom lillfinger och ringfinger, de satt lite konstigt, så man var tvungen att anstränga sig lite. Den här musen känner att jag kan bara liksom lägga handen och vila den perfekt, utan jag behöver liksom inte hålla i den speciellt hårt, utan den handen faller så naturligt att jag inte behöver liksom inte behöver greppa tag allt för hårt, om man säger så. Och i långa sessioner, CS-matcher är ju allt från 30 minuter till en timme liksom, och då i de situationerna så är det ganska viktigt egentligen. Man inte behöver liksom sitta och spänna handen hela tiden. Hur många klappar är det på? Den är väldigt minimalistisk, får man säga. Det är ju bara höger och vänster musklick och sen scrollhjul och två sidoknappar. Så den är ju väldigt sparsmakad, men å andra sidan så var ju min förra mus också. Så det gör mig absolut ingenting. Jag behöver inte så mycket produktivitetsfunktioner jämfört med den musen. Jag har ju en Logitech MX Master på jobbet, och där är ju en helt annan femma liksom, man sitter och jobbar, och då vill man ju ha andra egenskaper istället, med flera knappar, funktionsknappar och en annan typ av komfort, om man säger så. Det är en helt annan femma där egentligen. Så att, Okej. Okay. Musen är inte på något sätt perfekt. Den har lite skavank, så sidoknapparna är lite mosiga och sådär. Så att den är ju inte på något sätt perfekt. Men så här, initialt så har den förhöjt spelupplevelsen väldigt mycket faktiskt. Det är jättekul att höra faktiskt. Jag sitter här bara just nu och tänker att jag känner att det har varit en väldigt lång dag. Så där, för jag sitter och tittar på vårt schema på vad vi ska prata om. Vi sitter och pratar här just nu om mus och det är bra greppform. Och så sitter jag och tittar att vi kommer prata om Trump. Och jag bara, säg ingenting. Liksom, jag är nog lite trött i huvudet när jag bara sitter på direkt och associerar emellan. Så jag bara, okej. Okay. Grab him by the Zoe. Precis. glorious. Metal Gear Survive. Yes. Jag har nu spelat tillräckligt på det här spelet. Jag slängde ut en recension här för inte så länge sedan. Och jag och Fredrik har fortsatt att spela. Sist hade vi en long rant. Då vi hade spelat kanske 10 timmar och sånt där. Nu har vi kört. Jag är 30 timmar plus. Fredrik är 50 timmar plus in. Fredrik har klarat av spelet och jag har ragequittat och svurit väldigt mycket. Du känner inte lite sugen att du vill lägga så här 10 euro till på ytterligare en save slot då, i så fall i det här spelet? Nej, du, jag känner faktiskt inte för att göra det. Jag tycker att en save slot räcker. Det är absolut lågvattensmärke, så du bara skriker om det. Där. Absolut att sån här grundläggande funktionalitet i ett spel som man behöver betala extra för. Kom en till save slot. Jag kan tycka innan liksom fixa spel som kanske begränsar en till 3 stycken save slots, så att det är ju lite absurt i sig. Vad spelar det för? Det är bara utrymme liksom. Men det här att du får bara en, så måste du köpa till fler save slots. Vad är det ens för? Det är påhitt. Bizarrt. Ja. Och sen har de ju den här, sån här att, ja, men du kan köpa den att du har 24 timmar så du får dubbel XP och sånt där. Och de hade ju så mycket problem med i början när spelet hade släppt, så att en vacker dag när man loggade in så var det så här: hej, tyvärr, ni har haft så mycket problem, så här får ni en gratis 24 timmar, så grattis. Vi ska försöka inte vara lika dåliga igen. Och då tänkte vi så här, ah, vad skönt, då behöver vi inte slänga ut pengar för att testa den här funktionen. Och vi märkte att man fick dubbelt så mycket, men det var ju bara i singleplay-kampanjen. Utan vi tänkte så här, ah, men vad coolt, tänk vad mycket man kan få då när man kör de här multiplay-grejerna. För där brukar man kanske få en 20-30 Cuban Energy. Tänkte jag, ah, men då kommer jag levela upp jättesnabbt. Nu funkar inte det, då blev jag liksom jättebesviken. Jag bara, vad är det för då för mening? Ja, och springa omkring i singleplay. Som Fredrik sa sist, att spelet har väldigt mycket problem, vilket fortsatte in i det, men ändå märkte vi båda att även fast jag kanske ragequittade en natt för någonting som hände, till exempel jag hade en crash också, så då tänkte jag, ah, men det är tecken att gå och lägga mig, och sen dagen på då jag sätter mig och spelar en 8 timmar till. Ingen av oss vet riktigt vad det är för någonting som driver en att sätta sig med spelet igen. Som jag skrev i recensionen, att jag ser att det finns potential för spelet, men att... Det är kanske den där avsaknad av potential, eller typ önskan av potentialen, att du bara, men jag ska väl spela 8 timmar till för att se om potentialen kommer. För min del så var det ju lite grann det här utforskandet, som vanligt när jag spelar. Utforskandet här och bygga upp basen och sånt som var lite kul. Det var den här lite crafting-biten och... Det som var problemet var att de har ju den här jävla funktionen att vatten och mat måste hela tiden fyllas på. Och det var något, i början av spelet, första timmen är liksom bristvara på det. Det är jobbigt vanligtvis att springa omkring. Man bara, oh shit, jag måste ha liksom, så jag kan ha ammunition. Och här är liksom så här, jag har inte mat, jag har inte vatten, jag kommer inte klara mig. Nej. Och visst, så småningom i spelet så kan man ju så här bygga basdelar som producerar då vatten. Och även mat och man bygger växthus och sådana saker. Men det var väl Fredrik som sa det, att det är så här absurt, för i början då så kan man bara samla upp smutsigt vatten. Men för att rena det så behöver man ju koka vattnet, men då måste man hitta, är det inte att man måste hitta en specifik liksom, då ska man säga kittel för att koka vattnet. Man kan inte bara som så här, ja, men vi hittar lite delar så bygger vi en, utan det måste verkligen vara den här specifika, måste du hitta någonstans. Det är ju så att i spelet så låser du upp bitar efter vissa efter att du gjort vissa uppdrag, till exempel som det här med att kunna koka vatten och sånt där. Ja. Och senare kan man ju hitta folk som man kan ta till basen som hjälper till med att arbeta på, till exempel odla eller hjälpa till med vatten eller ut och leta efter råvaror och sånt där. Men det är ju sånt där som kommer så långt senare. Och sen har vi ju själva konceptet med multiplayer-biten, och det som man börjar med är en karta. Och man, hur man låser upp nya kartor är att du hittar områden. Alltså, multiplayer-banorna är liksom bara en bit av kartan som de har klippt ut helt enkelt och återanvänt. Och under spelsgången när man kommer dit så blir det som ett horde mode. Man ska försvara stället. Och sen kommer det upp att du har ju låst upp den här kartan. Och så tänker man, ah, vad coolt, en till karta. Då går vi in och spelar. Då går man in och försöker välja. Och sen kommer den så att du måste vara level 25 för att kunna spela. Och då är man typ level 4. Man bara... vänta nu här nu. Men... måste jag liksom vänta ända tills jag är level 25 för att kunna spela en jävla multiplayer-bana? Som tur så hade vi att, som Fredrik körde lite mer när jag har varit borta och gjort andra saker, så har han suttit och spelat, så han har ju låst upp massvis med grejer, så att då har vi kunnat testa de andra kartorna, vilket det är nog absolut de dummaste grejerna också. Att liksom, multiplayer-spel har vanligtvis 4-8 kartor som redan finns från start som du inte har några krav för att kunna spela. Det är liksom så här, du kan hoppa in och spela. Det är liksom ingenting som delar upp spelarbasen och sånt där. Det är liksom, kör, här är det. Och sen kanske man kan köpa till DLC med nya kartor och sånt. Men det, jag vet inte riktigt. Nej, det låter inte helt okej faktiskt. Nej, som jag skrev i recensionen att... De skulle kunna fixa upp spelet ifrån patchar och fixa de här vissa utav de bitarna. Och till exempel att mat och dryck inte dras så jävla snabbt. Man kan stå still och sen är det plötsligt bara, åh, jag håller på att dö. Varför? Jag kan gå iväg och gå en kopp kaffe eller något sånt där. Så kommer jag tillbaka och bara, åh, shit, jag måste äta någonting. Åh, shit. Stress. Panik. Ja, och det var lite det som fann mig. Jag kom aldrig riktigt in i spelet överhuvudtaget för att det var sådana störningsmoment över bara. Det är kul grej. Vi satt online på, jag tror, var det på Discord eller TS? Nej, skitsamma. Ja. Vi satt online i alla fall, både jag, Fredrik och Kalle, och vi spelade lite grann och med Ice, Fredriks dotter då. Och sen Kalle skulle starta upp, och man var ju nöjd att köra kampanjen, börjar man i från början. Och sen hör man Kalle bara, nej, vad fan, och käften. Ja, vad är det för att i spelet så har man på ens bas så har man en AI som är schizofren med två röster, en manlig och en kvinnlig, och de pratar sinsemellan, och idioti i kubik kan jag säga, för de är väldigt irriterande. Och under spelets gång så har de, när man är ute på uppdragen och sånt där, så säger de så här, åh nej, jag ser att du är hungrig. Glöm inte bort att äta. Man bara, ja, jag vet, jag spelar 20 timmar nu. Jag ser att du är lite trött. Drick vatten så får du tillbaka. Ja, för 13:e gången jag har hört det. Och sen så har de ju hittat någon jävla C-skådis och göra rösterna också. Och sen... och sen så har de lagt på någon filter effekt, över det. Någon filter. Ja. Och de här rösterna är så irriterande. För att varje gång din hunger eller vatten går ner till en viss nivå, så kommer det upp där att jag ser att du är hungrig. Kanske är bäst att du äter. Jag bara, jag åt för 5 minuter sedan och nu har det redan sjunkit ner och då ska de tjata igen. Kan man stänga av? Jag kan sänka tal totalt, men då hör jag inte någonting. Det kan vara kul att ha lite ljud i. Frustration, sådana saker att... Du kan liksom välja att jag har hört det, jag vill inte höra det här mer. Jag kan spelet, jag spelar nu i över x antal timmar och hört säkert 58 000 gånger samma sak. Men du, ja, men Danny, jag hör att du är lite bitter. Ja, det är sådana, ja, lite grann. Jag är bitter, det är mitt jobb. Jag är ju ja, men alltså visst, precis i början så är det ju, då är det ju jättebra att man har liksom någon som tycker, gör det här. Ja, precis, jag förstår ifall man kan ha det typ under en viss bit av spel, typ första, tills man kommer till kanske första vändpunkten, man får hittar ett minneskort som låser upp någonting, och då liksom, då har jag hört det tillräckligt, sen behöver ni inte påminna mig, för nu kan jag spelet. Men, ja, men det är ju som i nya Dissidia, så efter varje match så kommer den där joggans mogen och tycker, ah, det förlorade, men det fick visst lite lugnt ändå. Ja, men dude, tack, det var bara min 732 match. Jag kanske missade att jag hade fått loot. Är du helt säker? Helt säkert. Du måste påminnas utifallat. Ja, precis. Eller det här, man har ju, hur man plockar på saker, att du har en viss mängd, du kan bära en viss tyngd, du kan bära, och säger så här, och nej, du börjar nämna din maxgräns. Det är bäst att du tar och skyndar dig tillbaka och lägger av grejer, va? Jag vet hur mycket jag plockar på mig, jag vet exakt, och jag har, ja, just det, de har ju också, på banan så finns det som en gräns där du går in i ett förgiftat område, som ett stort molnområde. Och där måste du ha en lufttub med dig, och den sjunker hela tiden. Och så kommer de så här, jag ser att din luft börjar bli låg. Man bara, ja, nu kommer den. Du kanske ska fylla på med lite Cuban Energy. Jag bara, jag vet. Tack för att du påminner mig igen. Om ni tycker att jag låter tjatig med att säga samma sak, så vet ni hur jag har stått ut i 30 plus timmar. Och Fredrik har kört 50 plus timmar på det här, så han har hört det lite mer sådär. Jag förstår varför man rage quittar, alltså. Jag hade inte pallat. Ja, nej, men alltså, mycket av rage quittaren var att när man är ute på uppdrag, då sparas det. Sen när man är ute och springer kring och letar och sådär, och ifall man råkar, om någon skulle man dör, då får man börja om från när man sparat. Det kan vara jättelångt tillbaka. Och det är liksom så här, och jag sprang kring och jag letade och jag hittade massvis med recept. Jag hittade massvis med roliga råvaror. Kom jag orka? Nej, jag orkar inte springa ut. Jag springer bara och kör upp huvuduppdrag. Det tar liksom bort det här utforskarglädjen. Det är liksom så här, jag springer bara dit jag måste ta. Jag tänker inte springa och utforska och se ifall jag kan hitta någonting nytt. Jag kör bara från A till B och sen tillbaka igen. Det En helt annan grej som... Nej, vad tänkte du säga så då? Jag bara tänkte snacka om att tvinga en till att spela linjärt, liksom. En annan sak som jag märkte också på alla filmer och sånt där som de visar emellan. Nu har de inte Kojima längre. Nej. Som är med. Men så dels, något som jag märkte, dels är grafiken inte närheten så bra som den var i Phantom Pain. Vilket jag kan väl köpa, för att det är ju givetvis ett billigare spel och sånt där. Och men det är exakt samma dag, grafik är ju inte allt, så att det är väl helt okej. Men något annat som jag märkt, att de försöker fortfarande emulera hans stil när det kommer till sin, alltså, filmfotografin i cutscenes och sånt där. Och man ser att det är inte han på riktigt, men de försöker ändå få det att se ut som det vore Kojima som har liksom regisserat de här bitarna. Så att jag tycker ju att på något sätt så kan de väl hitta på sin egna grej istället. Och inte liksom göra cutscenen som att det vore Kojima, eller göra röstskådespelet som om att det vore Kojima som hade gjort det. Sånt där. Ja. För de lyckas ju inte ändå. Jag såg igenom det direkt i alla fall. Så att om de fortsätter göra Metal Gear Solid-spel, låt någon annan ta vid och göra sin egna grej istället för att låtsas som att det fortfarande är Kojima. Precis, som gör spelet. För det här är ju ändå en spin-off på en händelse som är... Vad heter den? Det är ju den här kortare. Den här portalen öppnas upp och grejer. Ja, nej, det är ju från Mother Base, och det är ju inte i femman, utan det är ju i... Alltså, det är ju slutet av Ground Zeroes, tekniskt sett. Precis, Ground Zero, så heter den, ja. Så, ja, men som sagt, det är mest stömer på att de faktiskt kör vidare, kallar för Metal Gear, för att de har liksom bara den där introsekvensen egentligen, där man får se Big Boss. Utöver det, det kunde ha varit något helt annat, döpt om det. Och jag tycker det var intressant, för jag satt och kollade upp också samtidigt hur, som jag har suttit och svurit och varit sur, så satt jag och kollade upp, jag bara, ja, hur bra har det gått för det här spelet? Ska vi se, de har, ja, vad hade de? 9000 som... Vi säger, ifall de hade 9000 som spelare där på Steam, så är det absolut inget... Så hade typ femman hade typ 90000. Så det är en väldigt stor skillnad däremellan. Jag tror att de skrev något att det hade sålt 90% sämre än vad femman hade gjort. Wow. Japp. Jesus. Så det är... Ja. Jag tror inte de har tjänat tillbaka pengarna på det i alla fall. Nej, det låter lite som en hit and miss, liksom. Ja. Att de bara, ja, som sagt, de har slängt på en Metal Gear-titel, liksom. Och inte riktigt lyckats, för att det håller inte upp ja, i längden. Ja, som sagt, de skulle ha hållit på det, arbetat mer på det, så skulle det definitivt sålt bättre, och det skulle vara mer... Det skulle vara roligare att köra spelet i alla fall. Och något som både jag och Fredrik håller med om, att det hade nog sålt betydligt mycket bättre om man kunde haft en co-op i kampanjen. Att de inte är separata saker, utan de är, det, co-op kanske ska mer vara in, mer invävd i single player-kampanjen istället. Liksom. Jo, för att det hade nog gjort det mycket roligare. För att som sagt, väldigt mycket av tiden så är man bara ute och springer och letar. Ifall man hade något med sig så hade det kunnat bli enklare också och roligare då. Plus att vi, allt jag ville var när ni satt och spelade, nu hade ni kommit en bit liksom, jag ville ju bara hoppa in och spela med er direkt, men nu var jag tvungen att gå igenom kampanjen och spela lite introduktioner och levla några levlar så att jag kunde låsa upp det här skillsystemet och ditten och datten, så man var, ja, men jag ville bara åt koop-delen, det var allt jag ville åt liksom. Ja, det är lite tufft om man hoppar in, för Fredrik jag var väl typ level 10-11 någonting och du hoppar in i level 1. Du kan inte uppgradera din karaktär, så du har ju liksom ingenting att komma med. Du bara, jag ställer mitt hörn och ser snäll ut. Och allt som hände var ju liksom att så fort jag hoppade in när jag var level 1 och hoppade in och spelade med, allt som hände var ju att jag fick slut på mat och vatten och blev jättetrött och kunde inte springa runt, och så fick jag bara stå där i något hörn och se ledsen ut, för jag kunde liksom inte göra någonting. Yay! Det låter som min vardag. Ja, precis. Oh, wow, det låter ju toppen. Vem vill köra hold more där vi är låglevlad och vi kan inte göra någonting alls? Jag! Yay! Ja, ja. Men ska vi knyta ihop spel i fokus då? Jag tycker vi rundar av och pratar aldrig mer om det här. Let's never mention this again. Blir lite mindre bittra kanske. Eller? Fast vi har väl kanske lite roligare nyheter. Yes, vi kan, vi kan ju ta den faktiskt ordentliga nyheten som vi har för den här veckan. Det är att Valve ska, faktiskt ska släppa spel igen. Istället för bara vara en bas där alla andra kan släppa sina spel, eller en plattform ska vi säga, där andra släpper spel, så ska nu Valve faktiskt göra egna spel. Jag får se om vi får några treor överhuvudtaget. Jag är lite skeptisk. Jag är skeptisk. De kan inte räkna till tre möjligtvis, som alla redan det vet. Som är liksom. Störst chans då är möjligtvis uppföljare på möjligtvis Left 4 Dead i så fall. Eller Portal. Ja, eller Portal 3 kan jag säga hända. Portal, precis. Speciellt med VR, eftersom det är VR-titlar. De har tre stycken VR-titlar under arbete i alla fall. Och sen, första spel som de släpper här nu, det är Artifact, vilket är Dota 2-kortspelet. Precis, som inte blev så varmt mottaget när de visade upp det första gången de buade i publiken. De visade upp det på något Dota-event, men... Folk bara, we don't care. Dock, så om jag minns rätt så är det spelet är ju designat av killen bakom, vad heter det, Magic the Gathering. Så jag menar, det finns ju kompetensen finns ju bakom spelet. Fast, jag vet inte, är inte folk lite trötta på kortspel nu efter Hearthstone och så här, liksom? Gwent. Nej, men alltså, det känns lite som... Jag personligen har väl lite gått vidare från det, men jag vet inte hur den allmänna åsikten ser ut. Ja, det är sant. Jag spelade bara betan. Jag tyckte det var kul, men liksom, Jag tänker, det var högst roligt free to play, så det skadar ju inte att ge en chans, liksom. Sant. Mm. Ja, alltså jag kör ju Shadowverse med relativt jämna mellanrum, kanske inte dagligen. Det beror lite på om de lyckas inte falla i samma fälla som Blizzard gjorde med Hearthstone. För att ska du komma in i Hearthstone idag, väldigt hög barriär att komma över där för att på något få fram en lek som är... competitive, om man säger så. Det var ju lite det grejen var egentligen, att så skulle det egentligen inte vara. Det skulle liksom vara enkelt för alla att komma in i det, men det har blivit så att, ja men, nope. Visst, de lyckades ju på något sätt rätta till det lite när de införde standard spelläget och när det bara är några samlingar från de senaste samlingarna som är används då. Det är, det är väl ett steg i rätt riktning, men det är fortfarande så att det var då tre expansioner aktiva på en gång. Och väldigt mycket kort som man antingen måste köpa eller farma sig till. Och det, om man ska vara realistisk så kan du väl plocka på det kanske, om du spelar dina quests varje dag, så kan du nog realistiskt plocka på det ett eller två paket om dagen. Det kommer man inte så himla långt med. Men i alla fall, tror ni att vi kommer få se en episode 3 eller Half-Life 3? Nej. Half-Life, nej, som de har, eftersom manusförfattaren släppte ju det han hade skrivit, ju, så Och han har ju också slutat där på Valve ändå. Så. Ja, jag tror att man nästan kan begrava den drömmen. Men jag hade ju hellre velat se Portal 3. Så det är... Men som sagt, det är där vi gissade till att det kanske blir ett av VR-spelen. Ju. Mm. För det skulle göra sig väldigt bra ju, som VR. Ju. Oh yes. Precis. Oh, yes. Start thinking with Portals. Mm. Yes, inte för att jag har VR, men jag vill bara se ett Portal 3. Du får komma ner till och hälsa på Lotta och Max där framme av er. Ja, komma ner. Precis. Kom upp. Ja. Jag sitter här uppe i mitt höga torn, vet du, så du kommer ner. Mm. Ta Magnetic. Det finns ju för VR. Och det är ju kraftigt portalinspirerat i alla fall. Och gör sig alldeles ypperligt, måste jag säga. Vänta lite, jag har ju VR hemma, kom jag på. Min huskamrat har ju det. All right. Du glömde bort den detaljen. Se, nu har du ingenting att förlora där. Du har jag ju. Jag har Vive. Tillgång till Vive i alla fall. Mm, nice. Men nu spelar jag inte PC så himla mycket. Fair enough. Men ja, det vore väldigt spännande med VR Portal 3. Mm. På tal om spel. Och galna, vad ska vi säga, fiender, eller vad vi nu ska säga, galna människor, eller Trump robotar, menar du? Eller vår egna GLaDOS. Go on. Nej. Jag tror du skulle göra Jag vill inte likna honom till GLaDOS, men ändå. Danny, vad är nästa nyhet? Nästa nyhet är ju de här återigen intressanta diskussionerna som de har i USA efter varje gång det händer om våldsbrott och det är ungdomar som kanske spelar spel, vilket, vänta, det är folk gör, ungdomar, väldigt mycket. Trump, han slängde ut i förra veckan att jag ska ha ett möte med spelindustrin och diskutera vålden i spel. Vilket de slängde tillbaka ett svar. Jaså, det visste inte vi om. Vi har inte hört någonting. Som vanligt. Mm. Men det här var ju torsdags som de faktiskt hade ett möte. Där de satte sig ner, Trump och hans små lakejer, mot spelindustrin där. Intressant nog, inga psykologer, inga som har studerat liksom påverkan videospelsvåld och sånt. Men vi kan inte ha logiska personer med, det vet du väl? Nej, alltså här är vi ju tvungna att hitta personer som har pengaintressen i subjektet. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, vad kan man säga? De gick igenom och Trump och de var ju väldigt bestämda att liksom att men enligt en rapport som vi vet om så finns det en direkt samband mellan spel och våld hos ungdomar. Mm. Kan vi få den rapporten att titta på? Alltså, jag känner en person som har läst den här. Det är typ den förklaringen. Medan vi har massvis med analyser och studier som har påbevisat att det finns ingen korrelation mellan videospelsvåld och våld i verkligheten, speciellt hos ungdomar. Man måste ju inte ens gräva så speciellt djupt, för jag menar, spel som industri är någonting som har växt enormt under de senaste 20-30 åren. Och våld i allmänhet, våldsbrott i allmänhet, i alla fall speciellt i Sverige, men också i USA för den delen, har ju minskat under denna tid som spel har då ökat i popularitet. Så om hans lilla påstående något skulle hålla, så skulle de skulle på något sätt vara liksom ihopknutna med varandra. Men de graferna går ju egentligen åt fel håll. I så fall. Populariteten av tv-spel går uppåt, våldsbrott går neråt. Och, men ni vet, det är bara alternativa fakta. Ja, och precis som ESA sa, att videospel finns över hela världen. Ja. Men ändå är våldsbrotten, de här stora våldsbrotten, som de här skolskjutningarna som har varit här nu, vilket fick det här att hända nu, i Florida var det väl? Florida var den senaste. Men problemet är att det händer ju bara i USA. Fast då är det ju spels fel. Vänta, nej, kan det vara att USA har massa skjutvapen? Ja. Nej. Nej, vi skyller på Marilyn Manson och videospel. Ja. Och lösningen på det här problemet har alltid varit samma sak. När det var en gång i tiden så var det hårdrock som var problemet, och sen så var det videovåld, och sen så annat. Ja, och lösningen på problemet har TV. Ju alltid varit att barnen ska bara hoppa och leka istället. Det är ju alltid lösningen på problemet. De ska ut och leka istället, så löser sig allting. Precis. Inte ska de stanna hemma och typ leka med mobiler eller möss eller så. Hur var det nu än? Han vill ju ha förslag att man skulle sätta någon sån här märken på spelen om vilken ålder och ifall de innehåller våld. Någon form av tyg som på något sätt skulle kunna direkt liksom påvisa om ett spel är passande för barn. Eller liksom någon gruppering. Ja, en rating. Han är så smart. Ja, det är ju fantastiskt. Vad skulle vi gjort utan... Och jag menar, en sån här rating, det skulle man ju egentligen ha på tv och videos och filmer och sånt också. Ja. För det innehåller ju också mycket våld. Precis. Så hon liksom kunde berätta för föräldrarna om det innehöll våld eller så var olämpligt på andra sätt. Och musik också. Ja. Om det innehåller svärord och sånt så vore det jättebra. Precis. Tänk om det bara fanns ett sånt system. Ja. Om det hade funnits ett sånt system, då hade den här senaste skjutningen i Florida inte hänt. Precis. För att det handlar inte om psykisk ohälsa och vapenreglering. Nej. Jesus. Those pesky video games. Precis. På tal om oss gamers. Ja, hur tragiska och hemska vi är, eller? Nej, men jag bara tänkte hur ensamma vi är, eller? Vi bor i våra källare och mamma kommer kanske ner med mat ibland så där, och sen lever vi framför datorn. Nej, just det har de ju motbevisa här nu. Vid en studie i Uppsala universitet så kom de fram till att gymnasieelever som spelar spel, gamers då, har i snitt 5,9 vänner. Har jag så många ens? Måste tänka här nu. Fredrik kan räkna som en och en halv, för han är ganska stor sådär. För att ta med Sara så blir det två personer där. Lotta och Kalle Jag är en halv. Och Max. Men se, då har jag knappt fem där. Så. Ja, men det stämmer nog. Personligen tycker jag att det här är en väldigt dum studie att göra. Det är liksom så här att det är ju också den här stigmen att gamers, det är liksom, de är loners, de sitter liksom för sig själva och spelar bara spel och sådär. Men att, spel nu för tiden är väldigt social, man pratar hela tiden sådär. Lotta kan ju svara på det att hon får ju väldigt god respons när hon säger liksom, hej, jag vill spela, en tjej, coolt. Jag är ingen som tar mig som tjej. Alltså, kan man räkna med katter? Som kom. Definitivt. Då har jag nog. Då har jag nog nått skalan. I alla fall i Final Fantasy 14. Jag tycker Catgirls är det bäst. Det här är en sån udda studie. Det är en sån udda studie att göra liksom. Har ungdomar som spelar spel färre eller fler vänner än den normala ungdomen som inte spelar spel, som är ute och spelar fotboll, kan vi säga sen. Och jag menar, särskilt när vi redan har en uppsjö av väldigt intressanta vetenskapliga studier som verkligen studerar de neurologiska påverkningarna av olika typer av spelandes. Vi har redan påvisat att gamers har lättare för att ta till sig nya språk, har lättare för att ta alla flera saker i minnet samtidigt och lättare med multitasking överhuvudtaget. Jag har nästan mer eller mindre lärt mig ryska vid det här laget med tanke på hur mycket CS jag har. Men Kalle, det är bara svordomar du lärde ändå och förelämpningar. Ja, det är sant. Men jag minns när jag hade min ADHD-utredning så gjorde man så här test på ens reaktionsförmåga. Och de bara, men du har en jättebra reaktionsförmåga. Det är bara det att du reagerar lite för snabbt. Oops, sorry. Ja, och du tycker, well, sorry, jag är en gamer. Jag kan inte hjälpa dig. Ja, jag bara, det har nu lite med att jag är en gamer. Det var roligt faktiskt, jag var på after work med jobbet igår då. Då var vi på Larry's och det var så aktivitetsgrej. Så hade de ett sånt spel, det var helt enkelt massa knappar på ett bord och sen så när en knapp löst och så man trycker på knappen och sen om den inte löst då, om man trycker för sent, då förlorar man poäng då. Mm. Och så spelade jag mot någon som han var ju han var väl inte en supergamer, men han kanske spelade någon sån där, ja, någon FIFA eller något whatever. Men jag kan ju säga det att jag fullkomligt utklassade ju honom i det här, för det här var ju bara ren reaktionsförmåga liksom, att kunna tajma det här. Men när lamporna börjar lysa och så ska man trycka på knappen. Och Kalle, du har ju tur att du har då i ditt ensamma liv kunnat sitta och tränat på det. Ja, precis. Men å andra sidan, om vi ska försöka se någonting positivt med den här studien. Ja, visst, det är spännande att det har slösats massa pengar och tid på det när man kunde ha gjort något vettigare. Mm. Men å andra sidan, alla de stackars tonårsgamers som sitter där ute och säger: mamma, det är lugnt, du behöver inte oroa dig, jag har vänner. För att det var ju TV4 som tog upp den här undersökningen. Mm. Mm. Att den stackars oroliga mamman kan faktiskt titta på TV4, en källa hon litar på. Istället och se... för sitt eget barn. Ja, precis. Och titta där och se, jaha, ja men min stackars son eller dotter kanske inte behöver vara ensam. Det kanske är som den personen säger, att den kanske har vänner. Jag tycker TV4 hade väldigt sån här dum kommentar så här: forskarna är något förvånade över resultatet. Alltså, why? Alltså, är det förvånande? Okay. Alla gamers bara, va? Okay. Ja. Det är lite av en generationskrock, det här generationsklyfta liksom, att när de äldre var unga, då var man ute och umgicks eller hemma hos folk eller whatever, för det fanns inga alternativ. Nu umgås vi, nu springer alla hem från skolan och sätter sig framför datorn istället. Då. Mm. Ja, precis. Så det är så vi umgås. Snackar hela tiden. Och så där. Det är ju bara att titta på, som du sa, Danny på Fredriks barn och sådär. Mm, jo, precis. Ja. Vi har ju Fredriks äldsta dotter och hon sitter ju väldigt mycket framför datorn och spelar Overwatch just nu. Men att hon är väldigt social. Och hon är ju social också på utöver när hon sitter. Hon har ju kompisar som hon är väg att umgås. Men hon är väldigt social. För att när jag är över hos Fredrik så hör jag henne sitta och prata konstant. Med de hon kör med. Så att det är ju, ja, det är ju inte liksom att hon tonårsflickor sitter, gör. Ja, det är ju inte direkt att hon bara sitter och spelar och liksom har stängt av allting. Och liksom bara, nej, jag pratar inte med folk. Hon är alla är inte som jag, med andra ord. Jag däremot. Du har din sån här Darth Vader-röst förvränger och sitter och pratar med istället så här. Nej, jag föredrar Ghostface i Scream istället. Glorious. Jag brukar ha en bild på mig själv. De bara, cool mask. Är det någon skräckspel eller? Jag bara, tack. Ja, nej, alltså, jag brukar ofta ha micken avstängd när jag spelar lite små läskiga spel eller reaktionsspel eller så första gången. Eller som till exempel nu när jag körde Vermintide 2. Så om jag blir lite för exalterad så hörs det. Vänta, man kan spela in i smyg istället. Så att är det någon som släppt ut en hamster nu? Det låter så... Nej. Det är inte den typen. Jag menar, för du spelar någon skräckspel. Så tillsammans. Max! Det var en av mina föräldrars stora klagomål på mig, att de tyckte att jag var alldeles för exalterad och högljudd när jag satt och spelade hemma. Det var tydligen jobbigt att jag hade kul. Då tyckte de, gå ut och skrik med dina kompisar istället. Mm. Ja, sitter du här inne och skriker för? Ja, det var tydligen ingen bra idé att sätta en pyromanhjälte i händerna på mig. Jag menar, jag kan ju bara slänga över oss som gamers att... Vi bor ju alla på olika ställen i Sverige och sådär. Mm. Den närmsta jag har utav er, det är ju Lotta. Hon bor ju en bra bit utanför stan, så att säga. Örebro här. Det är typ 5 mil mellan oss. Precis. Och vi pratar ändå när vi sitter... Ursäkta mig. Även om vi inte sitter och spelar ihop så brukar vi sitta online och prata ju. Som sagt, när jag och Fredrik har suttit och spelat. Han kanske har suttit och spelat någonting på PC. Jag sitter kanske på Xboxen och... Prata i alla fall så. Mm. Jag menar, jag har ju lyckats behålla kontakter med mina gamla vänner från Kalmar. Nu bor jag i Stockholm, men jag har fortfarande kontakter med dem. Och sen så, de andra har ju flyttat till andra städer i Sverige. Men vi kan fortfarande hålla kontakten och då umgås, så att säga. Mm. Spela spel. Så ja, precis. Det är bara bra. Yes. Jag håller kontakten med mina katter, så det är... Nej. Du håller inte kontakt, utan de säger vad du ska göra. Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Ja. Det är trots allt katter. Ja, men ska vi ta den sista nyheten nu också då? En annan kul liten positiv nyhet kanske? Yes, eller? Den här totalt jag säger idiotförklarande nyheten, men att, det är att Nintendo har gått in och ändrat på Marios jobb igen. De ändrar ju att han var äventyrare för inte så länge sedan, och nu har de ändrat så att nu är han inte där längre, utan nu är han tillbaka till samma gamla vanliga jobb. Han är rörmokare igen. He's a plumber boy. Ja, alltså, det är klart att Mario alltid har varit rörmokare. Kom igen. Ja. Jag förstår inte varför de ens skulle bry sig om och försöka ändra på det. Men du vet, det är det här med stereotyper. Kanske. Jag vet faktiskt inte. Fanns det någon anledning till varför de ändrade? Det var ju för att han gjorde så mycket. Han har ju gått ifrån bara de här klassiska egentligen Mario-spelen och varit med i så mycket annat. Så de räknar att, liksom, att han är en äventyrare på det sättet. Han gör så mycket annat än bara hoppar och klättrar upp och ner i rör. Ja, men alltså, bara för att jag jobbar som programmerare så betyder det ju inte att jag inte gör annat på fritiden heller. Alltså, Lotta, okay. Nej. Det betyder inte att du stalkar bara prinsessor då, som det, vi skulle inte prata om högt om det. Ickning, om det är nej. Just det. Så stalkar Jessica Alba. Ja, precis. Just det. Ja, men alltså, kom igen. Vi vet att Mario inte är en liten, små, överviktig italiensk rörmockare. Ja. Och, mamma mia. Och det intressanta är att det här var ingenting som de officiellt gick ut, liksom, utan det var ju folk som upptäckte att de hade ändrat på det. Det var den japanska wikisidan, som deras officiella sida för Mario. Så hade de sett att, vänta nu, när de ändrat igen, rörmockare, okej. Okay. Det blev för mycket. Stop panicking, det blev för mycket backlash på att de bara, varför ska han inte vara rörmokare? Han har alltid varit rörmokare. Varför ska vi ändra för? Det är en sån idiotisk sak. Och folk sitter som lyssnar här just nu, de bara, varför pratar ni så länge om det här? Det är en sån dum sak. Ja, vi vet, det är en väldigt dum sak. Det är därför vi måste uppmärksamma hur dumt det är egentligen. Det här visar att förändring är inte bra för samhället, tydligen. Nej, inte när det gäller Marios jobb. Nej, vi behöver rörmockare. Det är inget fel med att vara rörmockare. Det här är lika intressant som att wow, Mario har bröstvårtor. Wow, men han har ingen navel. Vad är det här? De är bra roliga på Nintendo ibland. Ja. De har för lite för sig, tror jag. De har lite så. Det är liksom så. Vad ska vi göra idag? Ska vi ändra arbete på någon karaktär? Okej. Okay. Samus... Hon får bli... hon får vara en piga bara. Nej. Kan vi verkligen göra det? Ja, det är ingen som kommer kolla. Det är ingen som bryr sig ändå. Klart de gör det. Folk kommer märka det. Sen finns det över hela Twitter över varenda hela gaming-sida som finns. Det är som att ingen kommer märka det. Jo! Någon jävel kommer att märka det. Och hela världen kommer att få reda på det. Och sen kommer de sitta och prata om det i en podcast. Mm. Fast du, på andra sidan världen. Du vet, all reklam är bra reklam. Ja, precis. Men vi är glada att Mario har fått jobbet tillbaka igen i alla fall. Ja, det var en fin liten nyhet att runda av med. Kanske. Mm-hmm. tight pipes. Mm-hmm. Veckans diskussion då. 10 års planer av spel och spelfranchises. Är det något vi kommer att se mer av? Eller vad tror ni? Vad för konsekvenser ger det i spelvärlden? Ja, då börja med ett exempel egentligen, så var det väl tanken bakom Destiny då och Bungie. De ville väl att första spelet skulle leva i 10 år. Och konceptet då är ju att man lägger, istället för att du köper ett spel och sen spelar du färdigt kanske efter en viss tid, om det nu är så en månad, en vecka eller ett halvår eller ett år. Så har du istället... köper in ett spel och sen så kommer utvecklarna ut med flera uppdateringar, lägger ner content och sen förmodligen ser någon form av prismodell som de kan få in mer pengar på, någon form av mikrotransaktioner eller liknande. Typiskt MMO. MMO är väl, alltså WoW är väl ett bra arketypexempel, för det är väl det som eller EverQuest. Eller EverQuest. För det är väl en tydlig modell liksom, att men du får köpa din för att spela överhuvudtaget, nästan, visst, man kan få testa på WoW utan att betala, men så frågan är alltså, uppskattar vi att många utvecklare går mot den här modellen? Man tänker typ GTA 5 till exempel, de De har ju mer, de har ju släppt fokus helt och hållet på någon form av singleplayer expansioner. Istället så vill de bara satsa på GTA Online och alltså man ska köpa shard cards och så vidare istället för att få pengar. Så, är det positivt? Negativt? Är det... Alltså jag är ju typisk singleplayer. Så jag älskar ju singleplayer-spel. För mig är det negativt i alla fall GTA-syfte. Alltså det är väl kul om man köper ett spel och man kan liksom mjölka det hur mycket alltså som möjligt för spelaren, att liksom man köper ett spel och det lever vidare rätt länge. Jag menar, jag spelade World of Warcraft i typ 10 år och det fick mig ju både på gott och ont typ. 10 år då du får tillbaka. 10 år aldrig. Ja, men alltså jag tycker om det här med expansioner och sånt och att liksom, alltså med expansioner kan man också förbättra spelet, alltså grundspelet i sig, och det är helt okej med mig, men typ mikrotransaktioner och typ så här små DLC är jag inte så himla glad för att kunna fortsätta få ett spel levande, i alla fall inte kanske ett spel som är single player till exempel. Du skulle hellre se då att kanske man tar lite ordentliga expansioner och tar betalt för dem. Ja, alltså precis, för single player spel i alla fall. Jag kan se det för spel som är typ heavily typ multiplayer eller typ co-ops. Typ MMOs och sånt här. Det kan jag fatta, och så länge det finns liksom en peer att som blir nöjd, så tycker jag kör på. Det är väl bättre det än att typ så här komma ut hastigt med ett nytt spel som kanske är lite halvdaskigt så här. Typ Call of Duty-modellen då alltså. Ja, precis. Det känns lite copy and paste där. Det kan se som en positiv grej med det här, att då som till fördel för oss konsumenter då, att ifall de har ett grundläggande spel, alltså en bas, och man köper in en första helt enkelt, och sen för varje år så kan de släppa som typ, som vi sa, till exempel FIFA. Vi har ett grundspel som man köper in, och sen för varje år så släpper de bara kanske en uppdatering, alltså en grafisk med nya rörelser och sånt där, och sen ett roster för den nya säsongen. Och samma sak kan det vara ifall det är något spel som är MMO eller MMO Lite med någon typ av online-funktion, att du har som ett grundspel. Vi kan ta som Diablo, de släpper ju stora expansioner istället. Där kan jag hellre se i så fall för ett reducerat pris, istället för att köpa ett nytt fullprisspel varje år, alla Call of Duty då, där helt enkelt. Varför inte bara ha en bas helt enkelt? Jag tror att vi skulle tjäna på det ifall det är något spel som vi vet att vi köper varje år. Typ. Och det beror lite också på hur prismodellen läggs upp också, för att i alla fall i mobilspel så finns det också konceptet av valar då, alltså en liten del av spelarbasen som täcker kostnaden för resten av spelarna om sig så. Så beror det lite på hur man lägger upp en prismodell för ett vanligt spel på PC eller Xbox eller whatever. Så finns det ju en möjlighet då kanske att du räcker med att du köper in det i början, och så behöver du nödvändigtvis inte betala ju längre när spelet utvecklas vidare. Liksom. Det beror lite på vilken modell de kör, om patcherna är gratis, men det kanske kommer flera större uppdateringar, content-uppdateringar och sådana saker. Då. Så att, det måste nödvändigtvis inte vara negativt i den mening att du måste betala mer eller liknande. Ja, jag ser det som en betalmodell ifall vi tar då... Om vi tar till exempel, vi tar Destiny som exempel då. Ifall de skulle köra på den här modellen att de har första spelet som bas. Och sen för varje år så kanske de släpper x antal expansioner eller mindre expansioner, kanske raids och sånt där för en $20 eller något sånt där. Det är ett rimligt pris istället för att köpa som sagt ett $60 spel varje år. Jag skulle helt klart kunna gå i god för en sån betalningsfunktion där ju. Och sen såklart kommer de ju ha såna här dräkter och såna andra roliga saker. Givetvis. Det är ju bara att räkna med, men det är ju liksom ifall man vill. Men ifall man vill ha de här stora sakerna att göra, så kan väl se att $20 skulle vara ett rimligt pris där. Ja. Och jag menar personligen så alltså jag testar på väldigt mycket olika spel och spelar kanske en eller två gånger och sen lämnar jag dem, jag är inte helt nöjd. Men de spel jag verkligen fastnar vid, de sitter ju gärna och spelar om och om igen, oavsett om det liksom one story RPG eller om det är MMO eller vad det nu kan vara liksom, eller PvP, MOBA, whatever liksom. Och att då har möjligheten att kunna se att ja, men det här spelet är fortfarande live and well. Det är väl omhändertaget av sina utvecklare och det har kommit till några nya coola saker sen jag var inne sist. Ja, men det är skitbra. Då vill jag gärna bidra till det och faktiskt köpa nya expansionen eller liksom det nya contentet som har kommit. Vad hon pratar om är Final Fantasy 14. Ja, men alltså man måste ju känna nej, att man får någonting. Man lämnar inte Final Fantasy 14. Jag hade rätt kul med Final Fantasy 14 när jag väl spelade. Det är det här med månadssubscription är inte min grej just nu, men får man mycket av det och man får ut någonting ut av det så tycker jag det är värt det. Liksom. Ja, men så länge det nya contentet som kommer när man försöker hålla liv i spelet är vettigt och är relevant. Så att det inte blir att man tycker shit, det börjar bli dags för nästa expansion. Vad ska vi göra? Vi har egentligen inte tillräckligt med content. Nej, men vi gör fler daily quests och gör det mer grindigt. Ja. Det är en bra idé. Jättebra. Eller så förstör vi allting. Ja. Och kallar det kataklysm. Nej, nu förstår jag inte. Det är inte som rollspelare var jag bitter, okej? Okay? Alla de här fina platserna. Något som kan ju ligga till nackdel för den här typen av modell är ju då det grafiska som kommer bli lidande i så fall. Och då kan jag ju se till resten av spelindustrin, då, till exempel grafikkortsutvecklare, att ifall de har en samma motor som kanske använder under en 10-årsperiod. Folk behöver inte köpa någonting nytt och jag kan ju se att de kommer att tycka att det är lite surt. Och för den som då kanske vill ha det nyaste, snyggaste och sånt där och vill ha spel som kanske ser bättre ut för istället för att liksom ha ett spel som ser exakt likadant ut. Till och med World of Warcraft har ju uppgraderat nu och de har ju till och med, nu har de till och med lagt till att nu går orks upprätt. De är inte framåtböjda sådär och ser ut som de är kutryggiga. Så att på den biten... De ser inte ut som mig. Nej, precis. De står inte och tittar på sina tår hela tiden. Så på den biten kan vi se, för att något som man är väldigt tydligt inom spelindustrin är att vi ser att väldigt många spel går ju mer åt den här realistiska och allt ska se mer och mer verkligt ut. Och i så fall, där kommer vi ju liksom stanna upp ifall du bara kör på en och samma motor rakt upp och ner. Så på den biten kan vi se negativt för de som kanske tycker om att se liksom utveckling och ha snyggare spel för varje år som går egentligen. För att vi går tillbaka till Call of Duty, där har ju spelet gått väldigt mycket framåt över spelens historia. Eller spelseriens historia. Att du har ju sett liksom, från liksom lite fult till, nu är det väldigt snyggt gjort ju. Man får mer av det. Det är mer det visuella, man kan leva sig mycket mer in i spelen ifall det ser realistiskt ut istället för liksom bara, jag kan inte köpa det här, det är liksom det ser ut som Minecraft alltihopa, jag kan inte, det går inte. Ja, men det är ju också en balansgång, för att om du har en trogen spelarbas som är vana vid en viss uppsättning hårdvara och helt plötsligt så gör du ett hopp till nästa generation med grafikkort eller processor eller vad det nu är som har kommit. Du vill ju inte riskera att tappa folk. Nej. Då får man köra RuneScape-modellen helt enkelt. Man har kvar det gamla och även köra på det nya. Ja, men precis. Alltså, du måste ju då ha någon form av bakåtkompatibilitet. Och där måste jag faktiskt säga att Blizzard gjorde det väldigt snyggt med World of Warcraft. Ja. När de uppgraderade, eller när de har uppgraderat de figurerna. Ja, man kunde ju ha det som... Ja. Jag hade inte den bästa datorn ett tag och de uppdaterade mitt i alltihopa och typ, jag kunde fortfarande sitta och spela det, kanske inte på den bästa grafiken, men sitta och spela det. Ja, precis. Det var inte så att typ hela, alltså, det inte gick att starta det eller inte gick att köra, utan det funkade ändå. Precis. Om en lite irriterande, för att man vill ju att det skulle se fint ut. Istället såg det ut som 8-bitars, men hej. Den tiden den 8 sorgen. 8-bitars är populärt igen, ju så. Ja, precis. Jo, det är sant. It wasn't a bug, it was a feature. Ja, just det. Exactly. Så var det, ja. Jag vet inte vad man kan mer säga. Så att, Jag vet inte, industrin skulle se det som en väldigt stor fördel här, att de behöver inte lägga ut lika mycket tid och pengar på och utveckla någonting egentligen. Det är bara liksom content, en storyline, missions och sånt i så fall ju. Mm. Så där kommer de undan, men att då gäller att det är riktigt bra så att och håller oss publiken kvar ju. Ja. Men det är som vi sa här förut liksom, att som vi sa Destiny, att vi var ju väldigt förvånade att Destiny 2 kom så snart. Precis. Jag satt ju och spelade Destiny, första Destiny i typ ett år. Och det var ett år tills de började släppa nya expansioner. Och sen så, när de släppte de nya expansionerna, så fick man ju reda på att Destiny 2 kommer snart. Och då kändes lite så här, jaha, men vad är poängen att ni släpper expansioner om ni nu kommer att släppa Destiny 2 typ jättesnart? Mm. Det var ju också ett klagomål också när de släppte Destiny 2, att då tappade man ju all den content som man hade byggt upp med första spelet. Försvann det, så då var ju Destiny 2 hade mindre content än vad första spelet hade med alla expansioner som hade släppts. Mm. Det, ja, jag vet inte. Vilka spelserier tror ni kommer att leva i 10 år? Så som det går för Destiny 2 GTA 5 kommer definitivt leva där. Ja, nu ska vi se. Kommer det fortfarande finnas? Du, så mycket pengar som de tjänar på det fortfarande. Är det helt sagt? Ja, de tjänar ju flera hundra miljoner per år på mikrotransaktioner, och folk köper till sig bilar och allt sånt där. Så de har det kommit halvvägs, så att jag menar det. Ja, precis. Ja, Något annat spel? CSGO kommer fortsätta gå, det kommer inte förändras något. Yeah. Vi kommer inte se en tvåa på det i alla fall, för då kommer Kalle skita knäck. Han bara, då måste jag också lägga långt över 1000 timmar på det här spelet. Jag har inte tid med det här, jag har jobb, jag har ett liv, jag kan inte, det går inte, jag måste gå och gråta i min skrubb. Med den scenen som CSGO har, och liksom släppa nya spel hela tiden och sådär. Det borde dessutom kollat ut till lära sig av, om de någonsin vill bli en seriös e-sport, så borde de hålla sig till ett spel ett tag, så att folk kan lära sig. Men World of Warcraft fortfarande kommer att finnas om 10 år. Vi kommer aldrig bli av. Det kommer överleva oss allihopa. Det kommer aldrig något Warcraft 4. Nej, när det har gått under så kommer det fortfarande finnas en WoW-server kvar. Det är sant. På tal om e-sportet, där kan vi se en stark fördel. Istället för att de byter ett nytt spel, och de bara, nu måste vi börja med nya spelet, sådär. Okej, då fine. Ifall man har liksom ett spel som kan ligga i ett x antal år, så har ju alla fördelen att alla kör samma spel under samma tid, istället för liksom att de måste varje år liksom såhär, vad har de gjort nu för förändringar som jag måste träna in och liksom bli jättebra på? Det blir mycket mer intressant när folk verkligen, verkligen vet vad de gör. Ja, för alla experter vet ju det här vad de gör, och det är därför de sitter i tävlingar så där. LOL kommer väl fortsätta också. Det kommer väl aldrig dö ut. Nej. De kan ju hoppas. Ja, precis. Man kan ju... typ de flesta var lyssnar bara, nej, nu slutar jag. Aldrig mer. Nej, jag vet inte. Och StarCraft kommer nog banne med överleva apokalypsen. Ja, det tror jag. Det tror jag också. Jag tror Blizzard kommer kunna sitta tillbaka och bara, we got this. Ja, lite så. It's all fine, all good. We got this. Men jag ser att jag tror att det är väldigt svårt för någon ny spelserie att komma in och vara lika långlivad som de vi redan har. Mm. För att det är så mycket folk som är på väldigt många långlivade spelserie eller spel, så att få in någon och överge det för att ta ett nytt spel, det ska vara väldigt, väldigt ett spel som lockar verkligen mycket och som kan utklassa alla de stor spelen som finns. Metal Gear Survive? Absolut inte. Ja, där har vi det. Där har vi det. Det tycker jag. Gött. Någon annan som har något annat att säga om det här, eller? Jag tycker att Metal Gear Survive får ta och avrunda den diskussionen. Ja, vi kan inte toppa det. Det går inte. Nej, vi kan inte toppa det. Där satt den liksom. Ja. Okej, övriga nördämnen då. Då ska jag väl prata lite om Jessica Jones. Säsong 2 släpptes ju här på internationella kvinnodagen. Ja. 8 mars. Och ja, det finns en internationell mansdag. Ni kan lugna ner. Den är den 19 november. We don't care. Det är så. We don't care. Nej, jag vet. Jag tycker det är kul. På internationella kvinnodagen så släpper de en tv-serie med den bittraste kvinnan som finns. Ja, ja. Och det är straight into my heart, liksom. Sara sitter bara, jag kan relatera. Ja, precis. Förutom att jag är inte superstark, jag är supersvag. Och har ju inte ett drinking problem. Om än så länge i alla fall. Det är inte vad jag har hört. Det är inte vad jag har hört. Nej, det är inget problem, så att säga. Men jag tycker ju om... Det är lite, jag menar, det är gott. Du har inget problem med det. Nej, jag har inget problem. Hon har inget problem. Vi andra har det när hon är igång. Jessica Jones har inget problem med det heller. Så att, jag menar, det är bara alla andra som har det. Ja. Så ja, den superbittra och jätteawesome Jessica Jones är tillbaka. Jag tror det utspelar sig ungefär halvår kanske efter... första säsongen, som jag tyckte var suverän. Dock kändes... Jag satt ju och sträcksåg säsong 2, så jag har ju sett klart den. Men jag är förvånad. Sara, du sover ändå aldrig. Nej, precis. Jag gör ju inte det. Så att, jag måste ju göra någonting. Du måste göra någonting, precis. Mm. Beta av lite serier här. Var jag bara, nu jäklar är det. Mm. Så, ja... nej, men hon är ju... Jessica Jones är ju en private eye som också är superstark och jättebitter och dricker väldigt mycket. Och i princip hatar allt och alla. Mm-hmm. Ja, fast hon har ju... Det finns en liten gnutta kärlek till folk, som till exempel Trish, hennes adoptiv syster, och Malcolm, som hon alltid... sparken. Ja, you're precis. This time I'm serious. You're fired. Ja, precis. Vi syns imorgon. Varje avsnitt liksom. Vi syns imorgon. Ja, precis. Ja, vi syns imorgon. Jag drar upp det från sängen imorgon. Det är lugnt. Mm-hmm. Jag älskade första säsongen. Och den första säsongen tycker jag är fortfarande mycket, mycket bättre. Saknar David Tennant som Kilgrave jättemycket. Men visst, han dog ju, så att... ja. Hade varit lite awkward om han dök upp igen, kanske. Han dyker upp, men... Ja, flashbacks. Är han lila den här gången? Ni får se. Men som sagt, då har ju ni... Vad ska man säga? Ny line. Storyline. Och det är ju att Trish har ju då rotat lite i... Jessicas förflutna så här. Vad hände egentligen med henne liksom? Det visar ju sig att det finns typ 21 dagar som från den här bilkraschen där hon förlorade sina föräldrar och sin bror, att det finns 21 dagar som är borta, helt enkelt. Mm. Och Jessica Jones är ju för så här, fuck that shit, liksom. Jag vill inte typ börja ut i det här, för det är jättejobbigt, typ. Och så dricker jag lite och typ så här. Ja, jag kan förlora 21 dagar till, det är lugnt. Ja, precis. Liksom, hur många dagar har jag inte redan förlorat, liksom? Ja. Men hon vill ju inte gräva i det. Men Trish är liksom så här, men vi måste ju få reda på vad som egentligen hände med dig. Och typ så här, tänk om det inte bara... Liksom, tänk om det finns någonting där. Och ja... Det gör det, kanske, lite. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Men jag tänker inte säga vad. För då kommer jag att spoila liksom allt. Vi kan köra den här som allting så fort de säger. Jag tänker inte spoila. Då kör jag alltid den här. Alla dör. Ja, tre kronor. Alla dör. Alla dör. Mm. Ja. Mm. Spoiler avsnitt på det. Tre. Förutom Larry. Stackars Larry. Det är ingen som vet vad du pratar om. Nej, jag vet. Nej, men... Men det låter ju som att du är lite sådär smånöjd, om man får säga så. Ja, alltså nöjd är jag ju. Det är hallå, alltid kul att se. Hon får titta på en tv-serie av någon som är sur, bitter och dricker. Ja, det är Sara på en fredag. Ja, precis. Och på en lördag och söndag, alla andra dagar typ. Ja, precis. Dock har hon ingen katt. Så att, attans. Det får bli säsong 3. Hon har en assistent istället. Ja, precis. Jag ger henne en katt istället. Tweetar Jessica Jones liksom bara, nu jävlar, nu måste du köpa en katt. Japp. Eller adoptera en katt. Adopt them shot. Mm. Nej, men Carrie Ann Moss, hon är ju tillbaka också som i rollen som Hogarth. Och hon får ju också en liten historia där. Lite tragisk, kanske. Mm, mm. Men det är alltid kul att se henne. Mm. Alltid kul. Nej, men jag är nöjd. Definitivt nöjd. Härligt. Som sagt, den är inte lika bra som första säsongen. Men helt enkelt värd att se om man gillar Jessica Jones. Så, och den nya skurken är intressant, to say the least. Så att för någon som inte har sett säsong 1, är det ett måste innan man ser tvåan? Eller kan man hoppa in? Definitivt. Jag tycker man måste se första säsongen. Mestadels för att den är så jäkla bra och David Tennant är utmärkt i den. Så att man måste se det. Och jag tycker att den tar upp lite mer... alltså jag tycker... För hon har ju grov PTSD. Mm. Det fokuserar de väldigt mycket på första säsongen. Och för mig som också har PTSD tycker jag är... De gör det på ett vettigt sätt. Ja, jo precis. Liksom. Mm. Vettigt och vettigt. Jag menar hon super ju väldigt mycket. Men hon är en super. Så. Jag vet... Någonting jag inte riktigt vet är om säsong 2 tar efter där Defenders slutar. Eller om Defenders händer efter säsong 2. Jag var inte riktigt lite klok på det. Men... Man behöver inte se The Defenders innan säsong 2. Jag tycker det är intressant för att hon gick ut, Kristen Ritter gick ut och sa att hon tvivlar på att det kommer en Defenders 2. Nej, men alltså det kändes lite som att The Defenders var mer som att okej, okay, jag tror inte folk vill ha med Iron Fist, så vi knyter ihop Iron Fist storyline i The Defenders istället. Mm. Så slipper vi göra en ny Iron Fist, men det kommer säkert en ny Ironclad. Någon gång. We are not amused. Nej, där alltså, nej. Suck. Ja, nej men definitivt. Har ni ingenting att göra, se Jessica Jones, helt enkelt. Och gillar ni bittra människor så all for it. Gillar ni bittra människor, lyssna på när Sara är med i våran podcast. Ja, julavsnittet specifikt. Mm. Sara på jul och Jessica Jones säsong 2. Jag hade inte bangat. Jag spenderar jul med Jessica Jones, definitivt. What a ride. Seriös, jag tror vi hade haft kul. Definitivt. Jag tror jag hade blivit jäkligt full. Sen vet man ju inte vad som kommer hända. Jag hade antagligen plottat för att förstöra halva mänskligheten med tanke på hur... Hon bryr sig inte om mänskligheten så himla mycket. Typ så här. Eller hon låtsas ju som att hon inte gör det. Lite som jag. Låtsas ju också som att jag inte gör det. Men innerst inne, kanske lite. Finns kanske en gnutta. De tycker de kan. Men man kanske bryr sig. Men det är så jävla jobbigt att bry sig liksom. Okej. Okay. Fair enough. Därför tycker jag vi ska bry oss om våra lyssnare istället för mig och Jessica liksom. Du känner att du har fått ur dig din bitterhet nu till lagom nivåer. Mm. Eller vad tycker ni? Sounds fine to me. Yeah. Yes. Men Lotta, jag tycker du ska få läsa upp idag. Ja, lite lyssnarfrågor. Indeed. Och vi har ju någon som, jag vet inte om han är särskilt bitter alltid, men han är ofta väldigt energisk, i alla fall när han skriver till oss. Och det tycker vi om. Ja, precis. Så att vi ska se om jag kan göra hans energi rättvisa här nu, sent på lördag kväll. Och det är ju allas vår kära taco! Super. Oh yes. Nej, det är du som gör taco. Shoutout. Fair enough. Moving on. Nej, han Supertacon skriver så här: mer bonustacos åt folket. Hej nördisarna. Oh god. Tack för bonusavsnittet, det var fucking hilarious. Jävligt kul idé att slänga ut det. Den personen bör vinna något och något. Haha. Hur som helst. Precis, Fredrik. Oh yes. Utöver att ni är fucking bäst så är ni också jävligt underhållande att ge frågor till. Så här kommer lite att bita i. Först en seriös. Nåja, seriös och seriös. Allt är debatable. Jag såg er fråga kring operativsystem och började fundera inför framtiden. Microsoft har mer och mer gått över gränserna för Xbox och Windows. Och jag ville fråga er, när Windows 11, eller Windows XI, eller vad fan det kommer döpa det till, kommer, vilka funktioner vill ni se i operativsystemet som gynnar oss gamers? Skippa Microsoft Store. Ja, precis. Det var exakt det jag tänkte. Vi behöver inte ha spel på två olika grejer sådär. Alltså, lite tävling mellan de två plattformarna är aldrig fel, men du kan ju börja med att göra Microsoft Store bra, eller ja, inte skit. Så du kan ju börja den änden i alla fall. Jag har inte så mycket emot att de har sina egna spel på sin egen plattform, men fixa till det. Alltså, de kan ju börja med att göra Windows mindre skit igen. Ja, gud, just det, det är Lotta som är med här. Hon älskar ju Windows 10. Så. Man trodde ju att de hade lärt sig av Windows 7. Och sen kom Windows 8. Sen förstod de hur uselt det var, så de skippade 9 och gjorde 10 istället. Ja, precis. De bara, nej, vi förstår. Alltså, let's skip a generation, liksom. Vi vet att folket lider. Ja, men grabbar, ge mig tillbaka kontrollen över min dator. Jag blir så fruktansvärt trött och frustrerad på den joggans Windows 10 som inte låter mig bestämma. Alltså, bara en sån enkel grej som att jag får inte lov att bestämma när jag vill uppdatera. Om jag överhuvudtaget vill ladda ner uppdateringarna. Jag kanske inte vill ha den där joggans patchen. Seriously, dudes, min dator, jag bestämmer, okej? Okay? Men ni... Du har en uppdatering. Jag kunde inte starta om min dator igår. Jag har Windows 7. Mitt älskade Windows 7. Jag har aldrig fått en enda bluescreen. Nu, alltså jag har satt och spelade Heroes of the Storm. Och det var en match vi var uppenbarligen underlägsna i skill level. Och jag har ju inte spelat Heroes of the Storm på ages. Jag var basically på nivån att, va? Får man inte gå med VSAD? I was that good. Och vi hade precis varit i ännu en teamfight, vilken vi hade förlorat. Och det andra laget var väldigt bra. De satt alla i ett och samma lag och de var fruktansvärt koordinerade och hade enorm burst damage. Vi hade precis förlorat den här teamfighten. I princip hela vårt lag hade blivit dödade. Och min dator bestämmer sig för att blåskärma. Yay! Så att hela teamet sitter där nu och tror att jag ragequittar. Och liksom bidrar till hela den här toxic community-känslan. Och de tror, jaha, men ännu en douche som bara inte tål att förlora. Ja, nej, men det är väl lika bra. Alltså, istället för att vara Lotta, den här personen som... Jag trodde inte att du var sån. Jag trodde du var bättre än så. Ja, precis! Och jag skyller allt det här på joggans Windows 10. Så att snälla, det första ni gör innan ni börjar fundera över, ja, nej, men vore det ju coolt att liksom kunna brygga gapet mellan konsol och PC. Ja visst, det är skitbra. Men börja med att se till och få ge oss tillbaka ett fungerande operativsystem. Tack! Jag har aldrig haft så många bluescreens som jag, som när jag uppdaterade från Windows 8 till 10. Nej. Här, alltså, så jag fick till och med reverse back liksom, för, och det var hemskt. Ja, that was fucking painful. Jag hatar Windows 8 av. Ja, ja, med en passion. Alltså, Windows 10 är mycket bättre än Windows 8. Det är inte det jag säger. Och en startknapp i alla fall. Ja, precis. Ish. Och alltså, allt de har tvingat igenom stackars användarna att göra för att kunna få tillbaka Windows, alltså, bara det här att om du vill ominstallera Windows 7 och liksom använda samma Windows 7 igen, så har de lagt in extra grejer för att göra det extra svårt för att installera dina nya eller dina gamla drivers igen. Och enda sättet du kan få lov att köpa en Windows 7 idag, om du faktiskt vill vara laglig, du köper en ny dator och tänker, nej, men jag tycker inte om Windows 10, jag vill ha Windows 7. Enda sättet du kan skaffa och installera ett nytt Windows 7 är att köpa Enterprise-versionen av Windows 10. en specifik Enterprise-version av Windows 10 för att sen kunna nedgradera till Windows 7. Underbart. Så du måste betala mer för att få lov att använda deras äldre programvara. I mean, jag är helt okej med att de inte har support på det. Släpp det. Det är lugnt. Då behöver jag inte uppdatera flera joggans updates. Men dudes, seriously. Okej, förlåt. Jag rantade lite. Och där har vi rantliv med Lotta. Förlåt, jag blev upprörd. Okej. Okay? Har ni andra någon annan idé på vad man kan ha med i nästa Windows för oss gamers? Ja. Eller har Lotta sagt allt alltså? Lotta är nog den mest passionerade här när det gäller ganska operativsystem. Jag håller med om allting. Ärligt talat, jag skulle vara rätt nöjd om vi bara skippar hela Windows-skiten. För hade det kommit fullt stöd för alla spel, allt vad det gäller DirectX och OpenG och alla de här APU-erna och allt som till Ubuntu, så jag har testat på mig lite Ubuntu på min bärbara dator. Och den upplevelsen är faktiskt, ärligt talat, väldigt streamlined och slik, alltså det är inte krångligt någonstans. Om man har som det som Lotta vill komma åt, man har otrolig kontroll över sin egen dator. Den gör inte någonting som du inte säger åt den att göra. Ljuv musik för mina öron. Jag hade hellre sett att vi öppnar upp det så att man kan spela spel utan hinder på Linux-plattformar istället. För då kan alla potentiellt sett få det precis som du vill ha det. Då finns det ingenting som säger ni måste ha det så här eller så här eller så här. Utan alla får plocka de bitarna de vill och installera vad de vill på sina datorer. Mm. För det är lite så som tanken bakom Linux. Ja. Man får välja sina egna mumsbitar där, helt enkelt. Ja. Och visst, alltså det är väl en bra idé att ha någon form av standardpaket för de som kanske inte är jättesäkra på vad de vill ha eller vad som är bäst för dem. Det är det som är standardpaketet, så att säga, för de som inte kan eller sådär. Det är ju busenkelt ändå. Det är enklare nästan att installera Ubuntu än vad att installera Windows, skulle jag påstå. Alltså jag tycker det är hemskt att installera Windows. Ja. Så, enklare installation kanske. Tack. Och sen så att Microsoft vill ju tvinga på sig sina jävla tjänster. Jag vet inte hur många gånger jag var tvungen att gå in och stänga av OneDrive. Jag vill inte använda OneDrive. Men typ varje stor uppdatering så kommer det bara, nu är OneDrive igång igen och startar automatiskt när datorn startar. Man bara, nej, grabben, dude, vi pratar om det här. Sen hur det här har med vad det har med gaming att göra, det vet jag inte. Jag är ganska, alltså gamingmässigt så är jag väl ganska nöjd med Windows. Det enda jag kan komma på är väl att de gjorde lite konstiga uppdateringar som påverkade det, som låste frameraten i spel och sånt där. När de släppte den här game DVR-funktionen. Det enda för att ha någon form av en heltäckande sak så är det väl att de ska sluta försöka trycka på sig sina tjänster. När du installerar Windows, den är så jävla smockfull med saker man inte behöver. Det är som att installera att man köper en ny mobil och man får alla de här operativsystems eller operatörssystems grejerna liksom. Man bara, jag vill inte ha allt det här skitet liksom. Precis. Eller typ som laptops. Ja, alltid. Nej, usch. Ja. Men bort med skiten. Ska vi gå vidare? Yes. Vi går vidare. Yes, då ska vi se här. Till vår kära Superakion som skriver, nu är vi där. Xbox Game Pass är en tjänst. Xboxen kräver idag mycket uppkoppling, men Game Pass lär göra det illa tvunget. Dessutom så går det mot att skita i GameStop och många andra töntföretag. Ja, vem fan vill ha saker fysiskt egentligen? Jag. Så till... Vi gamla människor. Ja. Ja, ja. Generationsklyftor där. Han är så till den grad att butikerna bojkottade. Lycka till era nötter. Lycka till att stoppa utvecklingen. Alltså, idag har MS egentligen infiat allt som det för 6 år sedan sa det skulle göra. Men då fick det mycket skit för det. så har det gått mycket bättre att göra det i en bit i taget. Folket är nu redo för att allt ska vara digitalt. I alla fall är jag det. Är ni? Nej. Jag vägrar. Ja. Jag är gammal. Jag vägrar. jag tycker om att ha retailprodukten i handen. Alltså visst, jag tycker det är nice att kunna bara ladda ner grejer och sånt här. Yeah. Och men alltså, vad fan. Alltså jag vill ha båda och. Vad sa du? Alltså jag vill ha båda och. Ja, precis. Jag vill också ha båda och. Så här. Visst, man kan få lite billigare nycklar beroende på vad man köper dem liksom. Och det är alltid nice för att alltså, retailspel är så sjukt dyra eftersom butikerna måste ju gå runt. Så ja. Jag ska inte säga någonting. Jag ska snart köpa en Collector's Edition för 1600 spänn snart. Så. Vilken då? Far Cry 5. Aha. Fair enough. Okay. Ja, nej, och jag menar, om man snackar ur miljösynpunkt och så är det ju idioti med fysiska kopior. Ja, ja. Naturligtvis. Men det är tjusigt när de står där på bokhyllan. I don't care. Jag har inga barn som kommer, så jag behöver inte bry mig om några efterlevande, så... Fair enough. Ja. Jo, men alltså, ni kommer ihåg all den här kontroversen om att Xboxen alltid var tvungen att vara uppkopplad mot nätet och så. Mm-hmm. Hur enormt kontroversiellt det var. Yep. Men vi fortsätter med Supertacons mail här. Nu till min andra riktiga fråga. Nu Supertaco seriös. Nu är det allvar. Ja. I caps. Mm. Hoppas ni hörde det. Alla vet vi att det finns spelgenrer som är så gott som döda. Som pek och klicka och mystliknande dravelhistorier. How dare you? De bara sover lite, okej? Okay? Fair enough. Vilken genre tror ni ligger närmast evig dvala? Zombie. Ja, just zombie. När det gäller till genre så är det väldigt svårt att säga att det är någon som ligger, för att i dagens läge så kombineras de väldigt flitigt ju. Mm. Det är väldigt många som är liksom action-RPG, light-RPG, och liksom, det finns ju en del som har element av klicka, peka-klicka-elementen i sig, även fast de inte är ett genuint peka-klicka. Så det är väldigt svårt att säga att det är faktiskt någon genre som är på väg ut. Det som de... Men ja. de här simulatorspel, alltså det var ju någon gång så typ så här något år som det bara kom ut en jäkla massa simulatorspel typ så här. Ja, det kallas för 90-talet. Ja, nej men alltså typ nej, men Goat Simulator bland annat. Precis. Under den tiden jag tycker vi ser mindre och mindre av det, och det tycker jag är bra, för väldigt många av dem var extremt tråkiga. Goat Simulator aside liksom, men ja, alltså jag tror att det beror nog på hur snabbt det går med VR och AR. Mm. Jag menar, den typen av spel är ju väldigt bra när man verkligen vill leka med ny teknik och nya möjligheter i hårdvaran liksom. Men det är att det kostar så himla mycket. Mm. Att ens kunna liksom köra de spelen, för att man måste köpa en ny stor grej. Ja, precis. Utöver en PC eller konsol till exempel, som kostar ungefär lika mycket. Eller jag vet inte vad det ligger i pris nu, men när det väl släpptes så kostade det ju lika mycket som två PlayStation-konsoler typ nästan. Ja, precis. Viven var ju extremt dyr, vad jag minns. Mm. Ja, det kändes, minns jag. men det var värt det. Ja. Ja. Men, eller typ de här RPG Maker-spelen. Mm. Tror ni att de kommer dö ut någon gång, snälla? Ja, jag tror inte de kommer dö ut helt. För att det kommer alltid vara en inkörsport åt folk som vill börja komma in lite i att skapa egna spel. Ja, det är sant. Och kommer alltid liksom vara ett lätt behändigt verktyg så för den skaran av människor. Sen kommer människor. Det alltid finnas en skara med fans utav det, för sådana som kanske vill göra någon fangrej utav någonting. Jag har sett massvis med sådana här skräckspel baserade på historier och sånt där. Eller Resident Evil som folk har gjort sina egna. De har lekt lite grann så det. Jag tror inte det kommer försvinna. Det kommer att finnas en liten skara som alltid kommer att ha kvar det där. Kanske inte som kommer ut till den stora mainstream. Men att det är som Lotta sa, det är en bra inkörsport för de som faktiskt vill testa på och, och leka lite grann i spelutveckling. Ja, oh, du, en genre som jag vill se går till den eviga vilan. Final Fantasy 14. Nej, nu ska vi vara supertack och seriösa här. Det är ju. Nej, det är alla de här joggans klickerspelen. Clicker Heroes. Jag har det på Xboxen. Oh, jag startade upp det igår. Jag bara, okej, okay, just det, jag har kvar det här spelet. Ja. Alltså, det kanske bara är jag som är för gammal för att fatta det, men jag fattar inte de spelen. Du sitter och bara klickar på liksom en grej. Det är inte det att du ska klicka på olika ställen på skärmen. Du klickar på en grej. Och så ser du ett nummer som går upp och upp och upp, och upp igen. Ja. Typ. Och när du har klickat tillräckligt mycket på den här enda grejen så behöver du inte klicka lika mycket för att klicka lika mycket. Nej, men du vet, så köper du en hjälte som slår, så behöver du inte klicka någonting. Precis. Jag förstår mig inte på dem. Men... Nej. Men ska vi gå vidare i mejlet? Ja, precis. När vi ändå är inne på spelgenre så fortsätter den kära Supertacon. Vi ser många kombinerade. Ja, men precis. Det var just inne på här nu. Vilka spelgenrer skulle ni vilja se kombinerade? Första val är ju peka och klicka och myst i så fall. Men, ja, precis. The sleeper agents of games. De kommer tillbaka. Just you wait. Yeah. Just clearly. You wait. Clearly. Jag ska bara bli programmerare och typ sånt först. Fair enough. Ja, nej, jag har inga bättre förslag. Då är det intressant. Alltså, jag tycker att vi ser allt möjligt. Jag tror inte det finns något specifikt jag vill se och sådär. Jag vill bara se survival. Ja, visst, jag hör survival typ så här dör ner, springa och gömma sig. Det vill jag se dör ner, liksom. Det verkar som att jag vill se väldigt många genrer där. Ja, men det är för att du är lite mysbitter ikväll. Mm. Hon har ingen vin. Nej, jag har vin, men jag öppnar inte det. För att jag tar medicin just nu. Så att, vi ska inte ha för kul. Genre skulle jag säga kombineras. Ja. Nej, du. Vad skulle man kunna ta? Tumbleweed. Ja, jo. Och där svartnade mina skärmar. Det är alltid lika spännande. Men alltså det känns som att jag vet inte om vi har pratade vi inte lite om spelgenre och så där förra avsnittet, Danny. Det gjorde vi säkert. Vi pratade om så mycket. Mm. Ja, det är ju sant. Det var en hel vecka sedan. Jag har ju totalt glömt bort vad vi snackade om förra veckan. Så jag har redan glömt bort vad vi snackade om typ för 5 minuter sedan. I början av det här avsnittet, så att... Ja, men lite så. Jättebra värld. Varför irriteras du? Tack. Peka, klicka, RPG. Okej, det var det populärt. Okej, peka, klicka, RPG. Clearly. Yes. Glorious. Och sen fortsätter Superdackon med att förolämpa David Bowie i filmen Labyrinth. The Goblin King. Oh yes. The Bulge Man. Han påstår att han ska lida igenom den. I mean, dude. Jag lider redan. Superdackon, du är fantastisk på många sätt. Men Lotta har vapen. Ja, jag har vapen och jag är beredd att dra dem för Bowie. Släpp på bitter Sara lös på dig. hon är som en bitter liten kattunge som hänger i fotknölet. Miau. Någon håller i svansen. Ja, precis. Liksom. Någon håller henne igen. Typ så. Så vad är värst? En liten bitter Sara kattunge i fotknölarna eller en rantande Lotta med svärd i handen? Tillbaka. Eller tillsammans är vi bästa teamet där, kanske. Oh yes. Är ni som är The Defenders, eller? Yes. Mm. Eller The Offenders. Ja, The Offenders. Yes, men det var trevliga mejlet från Supertacon med många ord. Ja, så tycker vi är helt amazing. Men vi har även ett till, va? Ja, vi har ju det. Och det kommer från Magnus. Och han skriver så här, det är lite kortare. Han skriver så här: hej alla i Nördliv. Stort tack för senaste avsnittet och extra mycket tack för bonusdelen. Älskar det båda. Jo, vill egentligen bara höra vad ni hoppas höra från Nintendo direkt. Förvisso kommer ni kanske spela in efter det. Men jag vill gärna veta vad ni tycker om den och vad ni hoppas utannonseras till Switchen. Med vänlig hälsning, Magnus. Yes. Har någon av oss jag, Switch? Här? Nej, Fredrik har Switch. Louise har Switch. Jag och Fredrik satt och kollade på det. Och Fredrik han satt och samtidigt skrev upp och vi slängde ut lite grann om de spelen som kommer ut. Jag är inte direkt så förvånad att det är väldigt många portningar som släpptes. Vi har Okami HD till exempel. Vi har Dark Souls Remastered. Captain Toad Treasure Tracker som kommer ut också. Undertale släpps nu till Switchen. Crash Bandicoot Insane Trilogy släpps. Little Nightmare. South Park The Fractured But Whole kom där. Luigi's Mansion från Nintendo 64 kommer också. Det släpptes bara till 3DS:en har jag för mig. Vilket är lite tråkigt. Men utöver det så fick vi ju lite Mario Tennis Ace till exempel. Fick vi ju tennis, det har ju Mario kört väldigt mycket förut. Och sen hade vi ju var ju tennisspelare. Ja, precis. Han är inte bara bara en äventyr, han är tennisspelare också. Sen var det ju Splatoon 2 som den här gången faktiskt får en single player kampanj, vilket folk vill ha från första där. Känns som väldigt många spel som är bara multiplayer, de bara ge oss en single player kampanj och så får de det. Det hände ju med Titanfall. Yes, och med Star Wars Battlefront också ju. Ja. Den fick också en, och det sista som de utannonserade var ju Super Smash Bros. Och då är frågan ifall det är en remaster utan de tidigare eller ifall de faktiskt gör en helt ny. Det var väldigt svårt att säga egentligen. Ja, just det, jag glömde. Okay. Mario & Luigi Bowser's Inside Story släpps ju också en remaster. Mm. Sen hade vi sån här WarioWare Gold med man kan springa omkring som Wario lekar rövare. Varför inte? Och här är ett spel som jag Fredrik var i alla fall. Det var ju Kirby Star Allies. Oh, yes. Kirby. Mm-hmm. Eat everything. Mm. Jag förstår inte riktigt varför, men Kirby har verkligen förmågan att fånga folks hjärtan. Han är en rosa fluffig boll. Ja. Oh, yes. Alltså det var ju väldigt stor röst, men som sagt väldigt många portningar, vilket jag absolut inte var förvånad. Det känns liksom att ifall inte gamla spel de släpper igen till den så är det massvis med portningar, bara för att Nintendo har ju inte haft väldigt många av typerna av spelen. Och jag tycker det är kul att de har fått in lite mer mainstream spel och sen lite mer våldsamma spel, för det är någonting som inte jag räknar som Nintendo. Nintendo är liksom mer den här familjevänliga, och sen har vi ju liksom Dark Souls och South Park, och det är ju liksom Dark Souls våldsamt, South Park bizarrt och liksom lite Trump kommer skylla allting på Switch. Ja, nu är det Nintendos fel. Han skyller allt på japanerna helt plötsligt. Han bara nope, nu får du nog. Yep, clearly. Men att, som sagt, väldigt mycket intressant. Och det är ju kul att se att liksom, även Switchen får väldigt många av de spel som finns på de andra plattformarna. Skulle önska Nintendo kunna vara snäll och släppa faktiskt några deras spel också på andra plattformar. Precis. Bara för att vara rättvist sådär. Tycker Switchen får väldigt mycket kärlek. Till skillnad från vad Wii U fick. Liksom. Yes. Alltså av Nintendo. De, alltså själv också. Och det tycker jag är bra att säga. Man märker att de tror mer på Switchen än vad de trodde om, på Wii U. Om vi säger så här, jag har ju väldigt stark förståelse varför studiosarna släpper till Switchen, för Switchen den säljer ju som smör. Alltså nu börjar de väl kanske komma i fatt med hur många de faktiskt har ute i affärerna, men förut var det liksom att du fick ju med en förhandsbok och hoppas att få ett halvår senare och sånt där, men att de säljer så många, och det är klart de ser liksom fördelen med att släppa en portning till den, för att då kommer de sälja betydligt många fler spel. Så inte förvånande överhuvudtaget faktiskt. Det var en bra fråga av Magnus faktiskt. Ja, precis. Fick lite in lite Switch. Yes. Ja, men jag tycker ändå inte det blev några sådär stora chockerande nyheter direkt, utan det var ganska mycket vad man förväntade sig ändå. Mm. Men ja, Fredrik och jag satt ju liksom, så det var ju liksom rykten om Diablo, och vi trodde att det var det som skulle komma absolut på slut, men nej, så kul fick vi inte ha det. Ja, visst. Ja. Men det var ju många som trodde att de skulle annonsera. Fredrik och jag har spekulerat, de gjorde det där liksom, och sen var det någon på Nintendo, de bara, Vi tänker utannonsera. Nu tar ni och säger att det är fan inte så, för att, det är vi, för att de skrev ju att vi har ingenting att utannonsera. De förnekade ju inte. De sa att nej, det kommer inte komma, utan de bara, vi har ingenting att annonsera, eller utannonsera här. Så troligtvis så håller de på att jobba på en portning av Diablo 3 till. För annars hade de sagt att nej, det kommer inte komma till Switch, vi kommer inte släppa det där. Utan som de sa på det sättet de gjorde, så, och det Nintendo har en tendens att de har ju sina Nintendo Direct där de själva vill utannonsera liksom, i sin egna när det passar dem. Ja, jo, men alltså, det kan jag hålla med om ändå, den policyn liksom. Ja. Mm. Och med det så säger vi tack för lyssnarmailen. Yes, tackar så mycket. Ja. Supertack om du slog på rekord i längd den här gången. Ja, det var väldigt långt. Men till skillnad från Supertackons vanliga rant, så var det faktiskt en massa frågor, vilket var intressant så där. Det var inte en massa raspar som kördes upp i saker och ting höger och vänster eller något sånt där. Ja, nu var det bara jag som rantade istället. Nu var det bara du som rantade, precis. Ja, det är sant, men det tycker du vi vägde om. Upp liksom vad han inte tog med. Precis. Ja. Det var bra. Han lockade ut rant. Lockade ut min inre rage. Ja, så att jag känner det var lite triggervarning där kanske. Ja, ja, det är en operativsystemen är ömtå för mig just nu. Ja, nej, men ska säga, kan ju, har ni lika mycket kärlek eller / hat för operativsystemen som Lotta har? Det kan ni ju alltid låt oss veta det på typ Twitter eller Instagram. Eller vad finns det, eller mejlen? Ja, mejlen info@nordliv.podcast.se. Precis. Det finns ju också på nordliv.se, vår hemsida. Och ni kan hitta oss på Facebook, Instagram, Discord, Twitter. Allt möjligt. Jag tycker de kan skicka sina rant på operativsystem på, och ta en bild på en hårddisk som de har haft Windows på, som de har satt en yxa igenom eller något sånt där, och skicka, slänga upp den på Instagram och tagga oss med #nördliv nördliv eller @nordliv. Precis, så kan Lotta få se dem, för hon älskar när vi visar upp bilder på hela, notera här, med kaniner. Helst med blue screens på. Precis. Hon älskar när folk behandlar sina hårdvaror perfekt. Det gör ont i mig. Och med det så tycker jag vi säger hej då. Yes. Kanske? Yes. Ha det bra, allihopa. Tudelu. Ja. Hej då. Puss, hej.